Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا Вчера денес утре Вчера денес утре أمس كان السبت Вчера беше сабота. Вчера беше сабота. Амс кунту фи синема. Вчера бев во кино. Вчера бев во кино. Кана алфилму мушовикан. Филмот беше интересен. Филмот беше интересен. اليوم هو الأحد. دينس اي نيدلا. دينس اي نيدلا. اليوم أنا لا أعمل. دينس ني رابوتام. دينس ني رابوتام. سأبقى في البيت. ياس أستانوفام دوما. Јас останувам дома. Гадан, ал-ефнейн. Утре е понеделник. Утре е понеделник. Гадан, сааауду лил-амали муджаддадан. Јас утре повторно работам. Јас утре повторно работам. أشتغل في المكتب. ياس работам во канцеларија. ياس работам во канцеларија. من هذا؟ кој е ова؟ кој е ова؟ هذا بيتر. ова е Петар. ова е Петар. Питер талиб. Петар е студент. Петар е студент. Ман хазихи? Кој е ова? Кој е ова? Хазихи Марта. Ова е Марта. Ова е Марта. Марта секретера. Марта е секретарка. Марта е секретарка. Питер ва Марта аздика. Петар и Марта се пријатели. Петар и Марта се пријатели. Питер садику Марта. Петар е пријателот на Марта. Петар е пријателот на Марта. Марта садикату Питер. Марта е пријателката на Петар. Марта е пријателката на Петар. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية